بل لیک د هلمند ولایت څخه قاری ولی محمد را لېږلی او پوښتنه کوي، وایي که یو مشر یا قومندان خپل وطن یا کور ته ولاړ سي، له هغه سره خپل ملګري وي او هغوی د نورو ولایتونه وي، دغه ملګري د ده په تابه باندې هلته مقیم کېدلی شي او که به مسافر وي. حضرات یقینا مسافر دي، یعنی اقامت والا ندي وندي وندي. دا زمون حضرات مجاهدين كسرهم الله تعالى، الله الذي ترضى ولا ليكي، الله الذي نصرت وركي، الله الذي توفق هنوز وركي. دا زمون دا عصر دا اوسن مجاهدين دا فضاب كده سفر او دا اقامت دي تابع دا خفل امير نسي قرجة دا خفل كندك مشر دلقي مشر دي توابع ندي. دا متبرعين بلكيجي فقانون الشريعه، دا مسألة كتاب الشخصية راولي. فهذا ذاكي عسكر تابع دي دخفل امير، يعني جند فوج تابع دخفل امير او دخفل سلطان، شدي داسي نام ولري صبت ولري دخفل نمو، شدي غيبوبت نسك ولاي غير جزر نسك ولاي اغسي مانا خفل پر سر باجي ديك ولاي سي شدي كور تولار سي او غير جزر بدل ني پشي. دغس كسان كوي اغم متبرعين بولي، نوم متبرع مجاهد او محسن مجاهد، دا فباب كد اقامت او دا سفر خفل سر دي كدي نتوكي شي فنزل شبه دا زول امير دلي كي دا فنزل شبه من دلي فاطي دا عزم دا دي سرهو نو خد دي دا اغا سفر هو تي اقامت ورد دا فدي شر شا اغا شاروي يا كلي بي. اما نت اقامت فجبار كي دا نسي كي بي فهول كي فهو وقت اول كي شد ازمول حضرات مجاهدين دي انا فهول كي دي فدغ الدرو كي دي فدغ الشلو كي دي فدغ غوربل كي دي ويا اوت فهوغ مثلا دا مزار فترت كي باج رسف خوا كي شدغ مجاهدين دي فدغ ساراو كي او فدغ بيابانو كي فداغرو كي دا هو نت اقامت قطع نسي كي که یو مجاهد په دغسې خطوطو کې چې اولي خطوط دي، که څه هم دا اراده وکړي چې دا کال دغه میاشت دلته یم، دغه شپږ میاشتې بدل یم، همدې هغسې مسافر دي. اما که د ده سفر د مخه ثابت شوی وو او که د هغه ځای د هغه کلي سړی دي، د هغه غرو سړی دي چې دی هلته وو، نو خو د هغه حکم په دغه سابق حال پاتې. خو دا نوي مجاهدین چې ورځي په دا غرو کې، په دا جزیرو کې، په دغه بیابانو دښتو بیابان کې قطعیت اقامت نسی کیږي. یو د کوچانو مسئله هغه مستثنا ده، د کوچانو دپاره د خپل دښتو بیابان بس هغه لکه د کراچي ښار بس د هغې خپل وطن اصلي بل دا معنا کې نت اقامت وکړي، اقامت د دې سي دي. والسلام.